بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كوني درس يتو يليه بإذن الله الكريم تتيندليزا مزنقمز يتو yanayohusu ilmu na ulama na fadhila yake na fadhila zao na hasara inayopatikana katika ujinga. Lakini hilo litapitia kwenye maelezo ya athar ambayo imepokewa kutoka kwa Amirul Mu'minin رابع الخلفاء الراشدين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه. وكوا كتك منين ياكي هايا كنا فايدا نيجي سانا كتك جامل علم katika kuelezea fadhila za ilmu na ulama na waliokuwa katika njia ya ilmu na wale na hasara inawapata wale waliojitenga na njia hii. Kwa hiyo kwenye maneno haya yaliyo na sifa au wasifu kama huo ndipo yatakapozunguka mazungumzo yetu, pingine yakatufaa maneno haya ikawa ni sababu ya sisi kuchukua maamuzi au kufanya maamuzi ya busara katika jambo hili. Hasa ukizingatia kwamba jamii yetu inahitaji maneno kama haya, maneno makali lakini yenye kutoa muongozo na njia, maneno yenye kuonyesha njia. Jamii tulionayo inatakiwa ikemewe sana katika jambo la ujinga na kuonyeshwa athari mbaya ya ujinga, hasa katika jambo la dini. Kwa kuwa sisi walilahi alhamdu tumeonyesha nia ya kuwa tunataka kuielekea njia hii, na ndio maana tukawa tuko hapa. Ile ishara ya kwamba tunataka tuachane na njia waliokula hasara, ishara ya wazi ilikuwa tumeitikia tukawa tuko hapa, tukaacha mambo yetu mengine, tukaziacha shughuli zetu, tukaacha miji yetu, tukaja hapa. Sasa uwepo wetu hapa uwe unatabikiana au unaafikiana na kile kilichotuleta na swala lenyewe la ilmu, ili tuiendee ilmu katika milango yake, ili tuwe katika waliosalimika. Maana hapa makundi ni mawili tu yaliosalimika. Nitawakumbusha maneno aliyohusia Ali bin Abi Talib kumwambia Kumail bin Ziyad An-Nakhai kwamba annasu thalathatun, watu wako katika aina tatu, au watu wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza akasema ni faalimu rabbaniyun, kwanza ni mwana wa chuoni mlezi. Wa pili anasema wa mutaallimun ala sabili najatin, na mwenye kujifunza ambaye yuko katika njia ya kutafuta kuokoka. Na kundi la tatu anasema wahamajun ra'aun, na wapumbavu wajinga, atba'u kulli na'iqin, wafuasi wa kila mpiga kelele. Kila anayepiga kelele wao wanamfuata. Yamiluna ma'a kulli rihin, akawasifu kwa wasifu wa kutosha ili wajitambue. Wanamili pamoja na kila upepo. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, watu hawa hawakupata mwangaza kwa kupitia nuru ya ilmu. Walam yalja'u ila rukni wathiq, na hawakuegemea kwenye nguzo iliyo madhubuti. Amewataja watu au makundi haya matatu, akaeleza kuhusu fadhila za ilmu, kwamba ilmu ni bora kuliko mali, akataja sababu, na kwamba watu kuipenda ilmu ni ibada ambayo watu wanatakiwa wamwabudu Allah kupitia hiyo ilmu. Kadhalika katika kulishajiisha jambo hili, akaonyesha kwamba wale waliokuwa wamehifadhi ilmu, wakiibeba ilmu, wale watu bado wako hai mpaka leo, ijapokuwa viwiliwili vyao havipo katika hadhira zetu, lakini wako hai kutokana na kazi kubwa walioifanya, kinyume na watu wa kilimwengu, watu wa dunia hawako tena, wako hai lakini ni kama wafu. Akaendelea na maelezo yake katika aliyosema, ambayo jana sikuyataja hapa. Kwanza kabla ya kufika huko, ni vizuri tukamsikia, tukasoma baadhi ya sharhi na maelezo, kwa sababu lengo kuu limetimia kwa kuyasema yale machache niliyosoma. Kuna maelezo ambayo al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala amiyanukuu kutoka kwa al-Khatibu al-Baghdadi Abu Bakr. Al-Imamu al-Khatibu al-Baghdadi au Abu Bakr, maarufu katika wanachuoni wakubwa, alifariki katika mwaka wa 463 hijiria, yani zaidi au takriban miaka 1000 sasa inakaribia, bado miaka 30 ifike miaka 1000 tangu kufariki kwake, au bado miaka 20, sasa hivi tuko 43. Yeye amefariki mwaka 463 bado miaka 20, sio? Kwa hiyo bado miaka 20 afikishe miaka 1000 tangu kuondoka duniani. Al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake Al-Faqih wal-Mutafaqih kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 184 hadi 186 alipokuwa akiyasherehesha maneno haya ya Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin, akasema hadha hadithun hasan, hadithi hii ni nzuri, min ahsani al-ahadithi maana, ni katika hadithi nzuri za kimaana, katika hadithi zilizokuwa nzuri kwa upande wa maana. Wa ashrafiha lafdha, na hadithi iliyotukufu zaidi, ni katika hadithi tukufu zaidi kwa matamko, maneno yake mazuri kabisa. Wa taqsimu amiri almu'minin an-nasa fi awwalihi taqsimu fi ghayati sihhati wa nihayati sadad, na mgawanyo aliugawa amiru almu'minin, kuwagawa watu mwanzoni mwake, ni mgawanyo uliokuwa katika upeo wa mwisho wa usahihi, na uliokuwa katika ukomo wa usawa, yani ule usawa wake umefikia ukomo na usahihi wake umefikia mwisho. Lianna al-insana la yakhlu min ahadi al-aqsam allati dhakaraha, kwa sababu mtu yoyote, mtu hataepukana, kwa maana hatakosekana katika moja ya mafungu haya ambayo ameyataja. Zunguka utakavyozunguka, umo katika moja ya makundi haya matatu, shita am abaita, umetaka au hukutaka, lakini umo kati ya moja haya makundi matatu aliyoyataja, ma'a kamali al-aqli wa izahati al-ilal. Imma an yakuna aliman au muta'alliman au mughaffilan lil'ilmi wa talabihi laysa bi'alimin wala talibin lahu, pamoja na ukamilifu wa akili na kuondokewa na maradhi. Imma atakuwa mtu huyu ni alim, tukubaliane wewe ni mwana wa chuoni mkubwa, au wewe ni mwenye kujifunza elimu, au wewe umeghafilika kuiacha ilmu na kuitafuta ilmu, kwa hiyo sio alim wala sio talibu ilmu. Falalimu rabbani, mwana wa chuoni mlezi, huwa alladhi la ziyadata ala fadlihi li fadil, ni yule ambaye hapana kuzidi, hapana ziada juu ya fadhila zake kwa mwenye fadhila, hakuna anayemzidi hapo. Wala manzilata fauka manzilatihi li mujtahid, wala hapana daraja juu ya daraja yake kwa mwenye kujitahidi. Yani ukitoa watu wengine wote, ukitoa mitume waliobakia wote, aliyekuwa mbora wao kwa daraja ya juu zaidi, basi ni yule mwenye ilmu katika wao. Hata katika masahaba wale waliokuwa na ilmu ndio walikuwa bora zaidi, na wale waliosuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu, wakasoma kwa muda mrefu, ndio waliokuwa na ilmu nyingi. Waqad dakhala fil wasfi lahu bi annahu rabbaniyun, na kumeingia katika wasifu wake huyo mwana wa chuoni kwamba yeye ni rabbaniyun. Wasfuhu bisifati au wasafahu bisifati allati yaktadhiha alilmu li ahlihi, kamsifu kwa sifa ambazo zinahukumilia ilmu kwa watu wake. Wa yamna'u wasfahu bima khalafaha, na kutazuilika kumsifu yeye kwa kile ambacho amekhalifu, imekhalifu sifa hizo. Kwa hiyo ameitwa rabbani kwa sababu ndio wasifu wa mtu mwenye elimu. Wa maana rabbani fi lugha, na maana ya neno rabbani katika lugha, arrafiu daraja, ni yule mwenye daraja za juu. Fil ilmi, katika elimu. Al-ali al-manzilati fihi, mwenye daraja tukufu za juu kabisa katika hiyo elimu. Wa ala hadha au wa ala dhalika hamalu qawlahu ta'ala laula yanhahumu rabbaniyuna wal ahbar wa qawlahu kunu rabbaniyin kunu rabbaniyin qala Sa'id ibn Jubayr hukama fuqaha. Ar-rabbaniyun hukama fuqaha, na ndio maana asema wakachukua kutoka kwenye kauli yake Allah hali ya kuwa mitukuka aliposema, basi si wangewakataza wao ar-rabbaniyun, wale wanawachuoni wao walezi watawa, wal ahbaru, na wale wanawachuoni wa Kiyahudi, si wangewakataza an qawlihim al-ithma wa aklihim al-suhd, kusema urongo, wangewakataza wakaacha kusema uongo na kula rushwa, kula haramu, wangewakataza. Au kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun, kwa maana kuweni wanawazuoni walezi kwa vile mnavyowafundisha watu kitabu na vile mnavyosoma, kuweni walezi. Kile kama rabbaniyin kwa alimu rabbani, maana yake ni alimu ambaye mwenye hikma, mwenye fiqh, mtambuzi wa sheria ya dini Allah subhanahu wa ta'ala. وابو رزين قال ابو رزين فقهاء علماء وتمبوزي وشريه ولا وتشوني اكايلهزا كوسما علماء هبا nataka nizungumze maneno machache watu kufika katika daraja ya ulama katika Uislamu hakuna kutunukiwa, kwamba unaweza ukakaa ukafanya kazi zako ukafanya bidii huko ukainufaisha jamii kwa kiasi kikubwa, alafu kwa ile juhudi uliyoifanya siku moja tuamue tu kwa nini tusimtunuku mtu fulani daraja ya ulama, juhudi aliyofanya kubwa sana, tukamwita huyu ni alim, unaonaje wazee? Tukakaa tukaamua tukapanga tumpe mtu daraja ya ilmu, na hakuihangaikia ilmu, amehangaikia mambo ya kijamii au mambo mengine yameleta athari. Kwa namna alivyopambana, amepambania uhuru, amepambania mambo ya kiuchumi, amepigania haki fulani, amewatetea wanyonge, ameleta maendeleo. Sasa kwa ile heshima, huyu tungempa daraja akawa alim. Katika Uislamu hakuna kitu hicho, innamal ilmu bitta'allum, basi hakika si vingine, elimu ni kwa kujifunza. Kwa hiyo ili ufike kwenye daraja ya ulama ni lazima usome, lazima uziende njia zake. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza katika hili. Lakini mtu anaitwa alim ana nafasi ya pekee katika Uislamu, na hasa akiwa al-alimu rabbani, mwana wa chuoni mlezi aliyesimama katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala msimamo wa kisawasawa, kwa maana ni mtu mwenye itikadi iliyo nzuri, mwelekeo salama, manhaji yake imesalimika, mtu aliyetoa umri wake na juhudi zake katika kuipigania dini ya Allah na kusimamisha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhuisha njia ya wema waliotangulia, mtu huyu ni mtu wa kutangulizwa mbele na ana daraja ya kipekee. Na ndio maana sisi katika dawa tunayoilingania, tunawalingania sana watu, na pia vile vile tunazihusia nafsi zetu katika mambo yetu yawe yanarejea kwa ahlul ilmu, mambo yanayofungamana na dini yetu basi yawe yana maelekezo kutoka kwa ahlul ilm. Kwa hiyo talibul ilm anatakiwa alifahamu hili. Na sisi tunapowahusia watu kurudi kwa ahlul ilm, hatuwaambii kwamba wataasabu na ahlul ilm, ikawa wamfuata mwana wa chuoni bila ya dalili, kwa sababu at-ta'assub at-taqlid ni vitu ambavyo havifai. Hata kama mwana wa chuoni katika masala fulani amekosea, wewe ukataasabu na yeye au amezungumza kwa dalili ambayo ni marjuh au bila ya dalili, na hili mara nyingi halitokei, lakini ikitokea hivyo ndani, ndio maana utaona kuna masala fulani baina ya ahli sunnah wal jamaa, katika masaili ya furu' kauli za wanaosuri zinaweza kupishana tangu enzi za kina Abu Hanifa na Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa ghairihi, tangu enzi hizo. Lakini sisi hatutahasabu na yoyote wala hatumqalidi yoyote, kwa sababu taklid ni kuifuata kauli ya mtu mwingine pasi na dalili. Taklidu ni kufuata kaulu lghairi bila dalili, jambo hili halifai. Kwa hiyo talibu lilmi lazima awe na mwongozo kutoka kwa wanaojuoni. Kwa hiyo wewe watakiwa unaposoma Qur'an ukataka kujua maana yake, basi rejea yale yaliyoandikwa na ahlul ilmi, maulama wa ahlus sunna ambao wanasifika kwa itikadi iliyo sawasawa iliyosalimika iliyo sahihi, ambao wamesimama katika manhaji ya sawasawa. Soma maelezo yao katika kitabu kuhusu Qur'ani au kuhusu tafsiri ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzijua maana yake, soma shuruhati zao. Hivyo hivyo vitabu vya aqida, vitabu vya fiqhi na vitabu vinginevyo katika masaili mbalimbali, angalia wanawachuoni wanaeleza nini. Na leo alhamdulillah sisi tuna tharwa kubwa kabisa ya maulama, kwa sababu ulama wetu ni arrabbaniyun, wameishi katika kuitumikia dini kwa muda mrefu, wamesomesha kutoka elimu za chini, min sighari alilmi ila kibari, kutoka katika elimu za chini ndogo kabisa mpaka elimu kubwa. tuna vitabu vingi vimeandikwa. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yeye amejikita katika upande huu, ameandika vitabu vidogo vidogo kwa ajili ya wenye kuanza sasa. Al-usul al-thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-usul al-sitta al-azima, ameandika nawaqid al-islam, ameandika masail ya jahiliya, kitabu at-tauhid na kabla yake kashfu ash-shubuhat. Ameandika vitabu hivi, ukiangalia tadaruji yake kwa mtu hivyo hivyo hali yake anaweza sasa. Lakini istoshe, wanawachuoni wetu, kila alim katika maulama au wengi katika wao wamesheresha vitabu katika wakati wa sasa. Vitabu vimeshereshwa kwa lugha iliyo sahali kabisa na vimejazwa dalili ndani yake. Qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-salaf, utaona katika vitabu hivi. Sasa wewe unapotaka kuwafundisha watu haki, usitafute mambo makubwa makubwa huko ambao wewe mwenyewe pia huyawezi. Ka wasomeshe watu hizi sigharul ilm, shuruhati za ahlul ilm, na usiende peke yako. Miongoni mwa kuwatanguliza ahlul ilm hivyo vitabu unavyowasomesha, basi angalia zile shuruhati za ahlul ilm, namna walivyoyasherehesha na kuyachambua masala hayo. Utakuta kuna mambo mengi ya kuwatosha awamu muslimin, bali kuna mambo mengi ya kuwatosha tulabul ilmi almubtadiin, wanafunzi wenye kutafuta ilmu, wenye kuanza sasa, yanawatosha. Hivyo hivyo ukisogea kwenye vitabu vya al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wanawachuoni wamevihudumia vizuri kabisa vitabu hivi, kwa uzuri kabisa wamevilainisha kabisa. Kitabu mfano al-aqidatu al-wasitiyya, na baada yake tadmuriyya, al-hamawiyya, al-kubra, kitabu al-iman na vitabu vingine katika vitabu alivyoandika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Utaona khair kubwa kabisa, wanawachuoni wamevisahilisha vitabu hivi wakaelekeza maana zake, bali hata wanawachuoni waliotangulia zamani, ukisoma sarihu sunna ila shuruhat, sharihu sunna al-Imam at-Tabari, sharhu sunna al-Muzani, sharhu matn al-aqidah at-Tahawiyya al-Imam Abi Ja'far at-Tahawi, na mfano wa vitabu kama hivyo ambavyo vimeandikwa zamani na wanawachuoni wa ahli sunnah al-Jamaa, utakuta kuna shuruhati katika hilo na wachuoni wameandika hivyo hivyo katika masala ya tahara, katika masala ya ibadat zote kwa ujumla, masala ya muamalat, jinayat, al-hudud wal-qisas, al-qada na mingineyo, wanawachuoni wameandika wakafafanua, walillahi alhamdu wal minna. Basi wewe katika kusoma kwako na kusomesha kwako, watangulizi hawa, usitumie akili yako na hawa ya nafsi yako. Hili ni jambo muhimu sana, na tunawahusia wanafunzi juu ya hili, bali katika njia ya kuweza kujipandisha katika ilmu, fuatilia durusi zao. Leo lillahi alhamdu, neema kubwa watu waliokuwa nayo, durusi za wanawachuoni zimerekodiwa vizuri kabisa. Ukienda katika silsilatul huda wan nur za Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, ndani yake kuna fawaid nyingi tu. Hivyo hivyo fatawa na maqalat na mihadharat na durus za Sheikh Abdul Aziz bin Baz, hivyo hivyo liqaat na fatawa za Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, hivyo hivyo kwa mashaikh wengine Al-Fawzani, Muqbil bin Hadi, Abdul Muhsin Al-Abbad, na mfano wa hao katika mashaikh Sheikh Rabi' bin Hadi hafidhallahu ta'ala al-ahya' minhum wa rahima al-amwata minhum. Kwa hiyo utapata faida nyingi sana. Tu hapa tunamwambia talibul ilmi asijitangulize kimbele mbele katika mambo ya ilmu, asijitangulize kimbele mbele. Na sisi watu wa kuwaiga na kufuata mwenendo wao ni ahlul ilm, na wanafunzi watakiwa wafungamanishwe na hawa ahlul ilm, na sio tulabul ilm, sio tulabul ilm. Tunaweza kupata faida kupitia tulabul ilm almustafidin, kupitia darasa zao, makalati zao, darasaili zao, nastafidu minhum, hasa hasa wale wanaofahamika bisalamati almu'taqad wa salamati almanhaj, watu waliosimama sawa sawa. lakini sisi kikubwa zaidi ni ahlul ilm. Huku tukitoa juhudi sisi wenyewe za kuingia katika milango ya ilmu na kulifanyia subira jambo hili, ni jambo linahitaji muda mrefu sana na hakuna shortcut, ni jambo linahitaji muda mrefu. Hivyo tulijue ili tujipange kwa hilo, sio jambo la muda mfupi, ni jambo la maisha. Bila shaka katika hili nitakuwa nimenasihi.